बढ़े चलो बिरादरों, किसी से मत डरो, अगर हो मौत सामने मुकाबला करो, किसी से मत डरो, चलो बिरादरों। दौलत ने पसीने को आज लात है मारी, हरगिज न रुकेगी अब हड़ताल हमारी। दौलत ने पसीने को आज लात हमारी, हरगिज न रुकेगी अब हड़ताल हमारी। आए हमारे सामने जिसमें भी हो ताकत, जुल्मों के है खिलाफ ये मेहनत की बगावत। जग में कभी मजदूर इन गरीबों का हक आप इनको देते क्यों नहीं पिताजी? इन भिखारियों के सामने मैं अपना सर झुका दूं, तुम ये कहना चाहती? मगर वो सच्चे हैं पिताजी। हुकूमत मालती, अगर वो सच्चे हैं तो हम झूठे हैं क्या? सारी दुनिया यही कहती है, मेरा दिल भी यही कहता है। मालती, अगर ऐसा नहीं है तो अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए आपने मंजू को दुनिया की आंखों से कहां छुपा दिया? वो मेरी बहन है, क्या ये झूठ है? वो आपकी बेटी है, क्या ये झूठ है? मालती, इन गरीबों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, ये सच्चे हम झूठे हैं, ये सच्चे हम झूठे हैं। खबरदार, तू जाते जबान चलाई। पिताजी, जा चुका पैसे के शिकारी, अब आई है इंसाफ की बारी। हर जुल्म को लगाएंगे हम चोट करारी, हर गिज़ न रुकेगी अब हड़ताल।